آئیے دیکھتے ہیں الفاظ کو. وہ اور اس جب اخذنا لیا ہم نے, ہم نے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. کیا لیا؟ میثاقہ, پختہ عہد, پکا وعدہ. کس سے لیا؟ بنی اسرائیل, بنی اسرائیل سے. کس بات کا وعدہ؟ لا تعبدون, نہ تم عبادت کرنا. الا اللہ, مگر اللہ کی. وہ اور بالوالدین, ساتھ والدین کے. والد کا لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. والدین کا مطلب ہے دو والد, یعنی ماں اور باپ. آپ کہیں گے کہ کیوں ماں کو کیوں والد کہہ دیا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا, یا تو یوں کہا جاتا اور باپ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ احسان کرنا, یا کہا جاتا وبالوالدتین احسانا, دو ماؤں کے ساتھ احسان کرنا. تو باپ کو ماں کہنا مشکل ہے, لیکن باپ نہ ہو تو ماں باپ کی جگہ بھی لے لیتی ہے. وبالوالدین, اور ساتھ والدین کے. احسانا, احسان کرنا. احسان کرا لفظ کہاں سے ہے؟ حسن سے, جی ہاں, اچھی طرح بات کرنا. وذل قربا, اور قرابت داروں سے, قرب والوں سے, رشتہ داروں سے. اشارہ ہے قریبی رشتہ داروں کی طرف, جن کا اللہ تعالیٰ نے وراثت میں حصہ مقرر کیا ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا, للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین چھوڑیں اور رشتہ دار چھوڑ جائیں. والیتامہ, کس کی جمع ہے؟ یتیم کی جمع. یتیم کا لفظ یہ تیمیم سے ہے. یتم کہتے ہیں کٹ جانے کو, الگ ہو جانے, یعنی جو باپ کی شفقت سے محروم ہو جائے. والمساکین, مسکین کی جمع, ضرورت مند, حاجت مند. وقولو, اور کہو. للناس, لوگوں کے لیے. للناس, سارے لوگوں سے. حسنا, وہی روٹ ہے جو احسان میں تھا. یہاں اصل روٹ کے ساتھ ہے حسن, اردو میں استعمال ہوتا ہے. بھلی بات, خوبصورت بات, اچھی بات. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, اور قائم کرنا نماز. وَآتُ الزَّكَاةَ, اور دینا زکات. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ, پھر تم نے منہ موڑ لیا. تَوَلَّى, واو لام, یہ اس کا روٹ ہے. منحرف ہونا, پھر جانا, پیٹ پھیرنا. الا, مگر, قلیلاً, بہت تھوڑے. منکم, تم میں سے. وانتم, اور تم. موردون, منہ موڑنے والے ہو. مورد کا لفظ جو ہے اس کا روٹ بھی عین رے دواد ہے. ارض, ارض کہتے ہیں چوڑائی کو. ارض کا معنی ہوتا ہے کسی کے سامنے کوئی چیز پیش کرنا. لیکن آردا ان کا معنی ہوتا ہے سامنے سے ہٹ جانا, اسی سے ہے اعراض برتنا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ تم سے. لا, نہیں, تسفکونا, تم بہانا. دماءکم, دم کی جمع, خون. ولا تخرجونا, اور نہ تم نکالنا. روٹ کیا ہے؟ تھے, رے, جیم. انفسکم, اپنے نفسوں کو, اپنی جانوں کو. من دیارکم, اپنے گھروں سے. دیار کا روٹ جو ہے دال واو رے ہے, دور. دیار جو ہے یہ دار کی جمع ہے, اور دار دور سے نکلا ہے. اسی سے لفظ دائرہ ہے. دائرہ کا معنی کسی چیز کو گھیرے میں لینا. تو گھر کو دار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی گھر والوں کو گھیرے میں لے کر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. ثم, پھر, اقررتم, قاف, رے, رے, اقرار کیا تم نے. اچھا, اب قرار آنے اور اقرار, دونوں میں روٹ ایک ہی ہے, تو دونوں میں ریزمبلنس کیا ہے؟ جب آپ کسی بات کا اقرار کرتے ہیں تو گویا کیا کرتے ہیں؟ ٹھہر جاتے ہیں, اس بات پہ ٹک جاتے ہیں. وانتم, اور تم. تشہدون, تم گواہ ہو. کیا ہے روٹ اس کا؟ شین, ہے, دال. ثم, پھر, انتم, تم. ہاؤلائے, وہ لوگ ہو. تقتلونا, تم قتل کرتے ہو. انفسکم, اپنے نفسوں کو. وتخرجونا, اور تم نکالتے ہو. فریقاً, ایک گروہ کو. منکم اپنے میں سے، تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، فظاہرونا تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، فظاہرونا کا لفظ جو ہے یہ زوئے ہے رے سے نکلا ہے، زہر، زہر کہتے ہیں پشت کو، پیٹھ کو، اسی سے لفظ زہرن یا زہیر ہے جس کا معنی ہوتا ہے مددگار، پشت پناہی کرنے والا، اصل میں یہ لفظ تھا تتظاہرونا، تم ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہو، لیکن اس کے بعد جب اللہ کا لفظ آیا ہے تو اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے، یعنی ان کے خلاف، یعنی اپنے ہی بھائیوں کے خلاف تم چڑھائی کرتے ہو یا دشمن کی مدد کرتے ہو، بالاسم سات گناہ کے، الف سے میم اسم، ایسی کیفیت کہ انسان کا دل نیکی کے کام سے پیچھے رہے اور گناہ کے کام کی طرف مائل ہو، نیکی میں سستی کرنے کو یا نیکی سے پیچھے رہنے کو اسم کہا جاتا ہے، یہ لفظ نکلا ہے آسمہ سے، آسمہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تیز چل سکتی ہو لیکن جان بوجھ کے نہ چلے، اسی طرح گناہ کیا ہے کہ انسان درست یا صحیح کام کر سکتا ہے لیکن سستی کے مارے یا جان بوجھ کے وہ نہ کرے، عدوان زیادتی، اس کا روٹ کیا ہے عدوان کا، این دال واؤ، عدوان زیادتی، وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر آتے ہیں تمہارے پاس، اسارا، اسرا کی جمع ہے اسارا اور اسرا کی پھر سنگولر ہے اسیر، اسیر سے اسرا، اسرا سے اسارا، جم الجم کہتے ہیں اس کو، جمع کی بھی جمع، ابھی بے شک یاد نہ بھی کیجیے لیکن صرف سن لیجیے تاکہ آپ کے کان مانوس ہوتے رہیں نئے نئے گرامر کے لفظوں سے، کسی بھی علم کو سیکھنے کے لیے پہلے اس کی ٹرمینالوجی یا الفاظ سے مانوس ہونا ضروری ہے، تفادوہم، تفادو کا روٹ ہے فے دالیے، اسی سے لفظ نکلا ہے فدیہ، تفادا یفادی مفادات، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا مفادات، وہ اسی روٹ سے ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے، کوئی رقم دے کر عوض معاوضہ دے کر کسی کو چھڑا لینا، تم ان کو فدیہ دے کر قید سے چھڑا لیتے ہو، وہ ہوا حالانکہ وہ محرم حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، افتؤمنون کیا پھر تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب سات کتاب کے بعض حصے کے، وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو، ببعض سات بعض کے، فما جزاؤ تو کیا بدلہ ہو، کیا سزا ہو، یہاں جزا بیسیکلی کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، سزا کے معنوں میں، کیونکہ عربی میں جزا، جزا اور سزا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بدلے کے معنوں میں، میں یہ فلو جو کرے ظالے کا یہ بات، منکم تم میں سے، اللہ مگر، خزیون رسوائی، ایسی ذلت جس سے شرم آئے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے دوسروں کی نگاہ سے گر جانا، یعنی خزی کون سی رسوائی ہوتی ہے جس میں اپنا ہی قصور ہو، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن کیا ہوگا، یردونا وہ پھیرے جائیں گے، روٹ کیا ہے، رد، رے دال دال، رد کا کیا معنی ہوتا ہے، جب آپ کوئی چیز رد کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، سوچیے ذرا، امیجن کیجئے نا تاکہ آپ کو لفظ مشکل نہ لگے، آپ نے کوئی چیز رد کر دی تو کیا کیا، ریجیکٹ کر دیا، واپس لوٹا دیا، پھیر دیا، پلٹا دیا، تو یہ ردونا وہ پلٹائے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے، الہ طرف، اشد العذاب، شدید عذاب کے، سخت عذاب کے، وم اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل غافل اما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو، اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو، بالآخرت آخرت کے بدلے، فلا یخفف تو نہ کم کیا جائے گا، یخفف کا لفظ تخفیف سے ہے، تخفیف اردو میں استعمال ہوتا نا، تو اس کا روٹ ہے خے فے فے، خفف ہلکا کرنا، بوجھ یا ذمہ داری میں کمی کرنا، مادی اور مانوی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مادی کیا ہوتا ہے، جس چیز کو ہم چھو سکیں، مادہ کیا ہوتا ہے، میٹر کیا ہوتا ہے، جس کو ہم چھو سکیں یا دیکھ سکیں یا چکھ سکیں، اور مانوی کیا ہوتا ہے، یعنی اس کی اسپرٹ، صرف سامنے کی نہیں، ظاہری حالت نہیں جو ہم چھو کے دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اس کے اندر جو اسپرٹ ہے وہ بھی مراد ہوتی، تو یخففو ہلکا کرنا مادی معنوں میں کیا، مثلاً آپ نے کتاب اٹھائی ہوئی تھی تو یہ کیا ہے، ثقیل، وجل، جب آپ نے رکھ دی تو کیا ہو گیا، خففا، हल्का कर दिया अपने आप को, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इस वक्त मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरी पढ़ाने की जो जिम्मेदारी है ये भी क्या है, एक तरह से मुझ पर बोझ है। जब मैं पढ़ा के निकलूंगी तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। कैसे हल्का होगा, कहाँ था वो जो मैंने उठा के रख दिया, ये मानवीय माना है, ठीक है। एक किताब का उठाना मादी माना है और जिम्मेदारी का उठाना मानवीय माना है। तो अब आइंदा मैं ये लफ्ज मादी मानवीय नहीं एक्सप्लेन करूंगी, सिर्फ बोलूंगी और आपको समझना होंगे। अनहुम उनसे अल अजाब व अजाब वला हुम, और ना वो यम सरून मदद दिए जाएंगे। यम सरून का रूट क्या है, नूम स्वाद्रे नसर मदद नुसरत उर्दू में इस्तेमाल होता है। वलकत और अलबत्त तहकीक आते ना दी हमने मूसा मूसा अलैहि सलाम को अल किताब किताब व कफ़ैना और पै दर पै भेजे। कफ़ैना का लफ्ज जो है ना इसका रूट है काफ़े वाव कफ़ सर का पिछला हिस्सा गुद्दी जिसको आप बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी जो होती है ना उसके मोहरों के लिए भी इस्तेमाल होता है क्योंकि हर मोहरा दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर गैप आ जाए तो क्या होता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो एक के बाद एक लगा होता है ना साथ। रदीफ काफिया का लफ्ज सुना है शायरी में, काफिया। चलिए नहीं सुना तो अच्छा ही है, बोझ कम हुआ। लेकिन कफ़ैना का मतलब होता है एक चीज के बाद एक, या के बाद दीगरे, एक के बाद एक कंटिन्यूसली। मिन बाद ही उसके बाद, किसके बाद, मूसा अलैहि सलाम के बाद किसको भेजा, बिर रसूल कई रसूलों को भेजा। वह आते ना और दी हमने किसको, ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम को क्या दी, अलबैनात रोशन निशानियां। कौन सी थी वो रोशन निशानियां, उनके मौजजात। वो क्या करते थे, मट्टी का परिंदा बनाते उसमें फूंक मारते और वो उड़ने लग जाता, कोड़े के ऊपर हाथ फेरते और बिल्कुल उसकी स्किन ठीक हो जाती, मुर्दे को जिंदा कर लेते, और ये सब कुछ वो अल्लाह के इज़्ज़त से करते थे। तो ये उनकी रोशन निशानियां थी या मौजजात थे जो अल्लाह ने उनको दिए थे। इनकी तफसील सूरत आल इमरान आयत 49 में हमें मिलती। वो अय्यद ना हो और ताईद की हमने उसकी, मदद की हमने उसकी। ये जो अय्यद ना का लफ्ज है ना इसमें आप देख रहे हैं कि यद, ये दाल का जो लफ्ज है ये नुमाया है। यद कहते हैं हाथ को, किसी पे अपना हाथ रखना या किसी को हाथ देना, इसका क्या माना होता है, किसी की मदद करना। इसी से लफ्ज है ताईद करना, कुव्वत देना। कुव्वत दी हमने उसको बिरूहिल कुदुस सात रूह पाक के। ये कौन सी रूह है, इससे मुराद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए कुरान पाक में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है रूहुल कुदुस का। सूरत अन्नहल की आयत 102 में आता है कुल नज़्ज़लहु रूहुल कुदुस, आप कह दीजिए इसे नाजिल किया है रूहुल कुदुस ने। हदीस पाक में भी हजरत हसान बिन साबित का शेर है जिसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है व जिब्रील रसूलुल्लाह फीना व रूहुल कुदुस लैस लहू कफा। अफकुल्लमा, क्या फिर जब कभी, कुल्लमा जब भी कभी, जा अकुम आया तुम्हारे पास रसूलन कोई रसूल, कोई कहा लिखा हुआ है यहाँ जी, रसूलन जो है इस्म नकिरा है, इस्म नकिरा, नकरा नहीं बोलते, क्या बोलते, नकिरा। इस्म नकिरा जो है इसकी पहचान क्या होती है कि इसके आखिर में तन्वीन होती है। तो इसका तर्जमा एक या कोई से किया जा सकता है, इसलिए चाहे ना भी कोई कला अरबी में लिखा हो उसकी तनवीन हमें बता रही है कि इसमें कोई का मफहूम छुपा हुआ। जब भी कोई रसूल आया बेमा साथ उसके जो ला नहीं ताहवा पसंद किया। ताहवा का रूट है हे वाओ ये हवा। हवा कहते हैं ख्वाहिश नफ्स को और इसकी जमा है अहवा ख्वाहिशात। हवा का माना होता है ऊपर से नीचे गिरना, यानी ऐसी ख्वाहिशात जिनकी पैरवी करके इंसान जलील खार हो जाए, ऊपर से नीचे गिरे। वो ख्वाहिशात जिनमें इंसान के लिए कोई भलाई ना हो, पसंद करने के लिए भी आता है। लाता हुआ ना पसंद किया अनफुसुकुम तुम्हारे नफ्सों ने, इस्तकबर तुम तकबर किया तुमने, फफरीकन तो एक ग्रोह को, कज़ब तुम झुटला दिया तुमने, व फरीकन और एक ग्रोह को, तकतुलून तुम कत्ल करते रहे। वकालू और उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, यहूद ने कहा, क्या कहा, कुलूबुना हमारे दिल, गुल्फुन गिलाफ वाले हैं, हमारे दिल गिलाफ में है लिपटे हुए हैं, तुम्हारी कोई बात हमारे दिल पर असर नहीं करती। यानी हमारे पास पहले ही इतनी मालूमात हैं कि आपकी बताई हुई बातें हमारे अंदर नहीं जाती। बल बल्कि लानहुमुल्लाह, लानत की उन पर अल्लाह ने, किन पर, یہود پر. کیوں؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیل ما، اصل میں قلیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا، لیکن اگر اس کے آگے ما لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی تھوڑا. یعنی قلیل میں مزید شدت پیدا کرنے کے لیے قلیل ما کا لفظ استعمال ہوا. جیسے بئس کا مطلب ہوتا ہے برا، لیکن بئس ما بہت ہی برا، کتنا برا. نعمہ کا مطلب ہوتا ہے اچھا، لیکن نعمہ کا مطلب ہوتا ہے کتنا اچھا. تو یہ ایک اسلوب ہے زبان کا. تو قلیل ما، کتنا کم. یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں. ولما، اور جب. جاءہم، آئی ان کے پاس کتابن، ایک کتاب. اب ایک کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں نہیں ایک لکھا ہوا، کتابن خود بتا رہا ہے کہ ایک کتاب کیا جا سکتا ہے یہاں ترجمہ اس نکرہ ہونے کی وجہ سے. من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے. مصدقن، تصدیق کرنے والی ہے وہ کتاب. لما معہم، اس کے لیے جو ان کے پاس ہے. وکانو، اور تھے وہ. کون کون تھے؟ یہود. من قبل، اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ اس کتاب کے آنے سے پہلے. کیا کیا کرتے تھے؟ یستفتحون، فتح مانگا کرتے تھے، فتح کی دعا کرتے تھے. اللذین، ان لوگوں پر، ان کے خلاف. یہ جو کسی فعل کے بعد الا آ جاتا ہے تو عام طور پر اس کے معنی میں اس مادے کا الٹ معنی ہو جاتا ہے. یعنی مثلا ویسے تھا نا فتح مانگنا، ویسے اپنے لیے مانگنا تو اور بات ہے، لیکن جب الا آ گیا تو کسی کے خلاف فتح مانگنا ہو گیا. جیسے پیچھے تظاہرون علیہم آ گیا تو کسی کے خلاف چڑھائی کرنا، کسی کے خلاف آپس میں مدد کرنا. اللذین، ان لوگوں کے خلاف. کفروا، جنہوں نے کفر کیا. یہاں کون ہے کافر؟ مشرکین عرب. فلما، تو جب. جاءہم، آ گیا ان کے پاس. ما، جو. عرفوا، انہوں نے پہچان لیا. عرفوا کا روٹ کیا ہے؟ عین رے سے. کفروا بھی، انہوں نے کفر کر لیا. ساتھ اس کے، کس کے؟ کس کے ساتھ کفر کیا؟ رسول کے ساتھ. فلعنت اللہ، تو لعنت ہے اللہ کی. لعنت کا لفظی معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا. کس پر؟ علل کافرین، کافروں پر. یہاں کافر سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہود ہیں. بئس ما، اب یہ بئس اور ما دو الگ الگ ہیں. بئس کا مطلب ہوتا ہے برا، اچھا نہیں، اور ما جب لگا کتنا برا، یعنی بہت ہی برا. بہت بری بات ہے کہ اشترو بھی، انہوں نے بیچ ڈالا. ساتھ اس کے، کس کے ساتھ؟ کتنا برا ذریعہ ہے، کتنا برا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، طریقہ مراد ہے یہاں ہی سے. انفسہم، اپنے نفسوں کو. ایت فرو، کہ انہوں نے کفر کیا. بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو اللہ نے اتارا. بغین، ضد، عداوت کی وجہ سے. بے غین، یہ خواہشات کی تکمیل کے لیے حد سے بڑھ جانا، کسی چیز کے حاصل کرنے میں جائز حدود سے تجاوز کرنا. اصل میں بغی کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، کسی چیز کو لینا. تو چاہنے کی تو کئی قسمیں ہیں نا، اچھے معنوں میں بھی ہوتا ہے، برے معنوں میں بھی ہوتا ہے. اب تہوا جو ہے، وہاں بھی چاہت کوئی اچھے معنوں میں نہیں. یہ جو بغی ہے، یہ چاہنا بھی کوئی اچھے معنوں میں نہیں. یہاں یہ معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی حد سے بڑھ جانا، دوسرے پہ زیادتی کرنا. اسی لیے بغی کا معنی پھر زیادتی ہو گیا. ان کے ینزل، اللہ نازل کرتا ہے اللہ. من فضلہ، اپنے فضل میں سے. الا، اوپر. من یشاء، جس کے چاہتا ہے. من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. فباؤ، تو وہ لوٹے، پلٹے. بغضب، ساتھ غضب کے. الا غضب، اوپر غضب کے. غضب پر غضب لے کے واپس آئے. وللکافرین، اور کافروں کے لیے. عذاب مہین، عذاب ہے رسوا کرنے والا. مہین کا لفظ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اہانت کے معنوں میں، اہانت آمیز رویہ. توہین کا لفظ کبھی سنا آپ نے؟ اس نے تو میری توہین ہی کر دی، بے عزتی کر دی. تو مہین کا مطلب ہوتا ہے بے عزتی کرنے والا، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا، ذلت رسوائی کے معنوں میں. وا، اور. اذا، جب. قیلا، کہا جاتا ہے. لہم، ان کو. کن کو؟ بنی اسرائیل کو. کیا کہا جاتا ہے؟ آمنو، ایمان لاؤ. کس چیز پر ایمان؟ بما انزل اللہ، ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے نازل کی. قالو، انہوں نے کہا. نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے. بما، ساتھ اس چیز کے جو. انزل علینا، نازل کی گئی ہم پر. ویکفرون بما وراءہ، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا کفر کرتے ہیں. وراءہ سے کیا مراد ہے؟ کیا چیز اس کے بعد ہے؟ قرآن پاک. وہو الحق کو، حالانکہ وہ حق ہے. مصدقن، تصدیق کرنے والا ہے. لما، واسطے اس کے. معہم، جو ان کے پاس ہے. کیا چیز تھی ان کے پاس؟ تورات. قل کہہ دیجئے فلما تو کیوں تقتلونے تم قتل کرتے رہے ہو انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو انبیاء اردو میں استعمال ہوتا ہے من قبل اس سے پہلے ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے ٹھیک ہے